Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Ses var mı? Tamam inşallah. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamuzillele ve men yudlil felahadiyele. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estaqal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Allah izin verirse ilim ehlinin ilim talebi yolunda, ilim öğrenme yolunda bazı nasihatlerinden nakiller yapacağım. İnşallah bu nasihatlerden hepimiz istifade edebiliriz. Bunlardan birisi Süleyman el-Hattabi. Allah rahmet eylesin. Şöyle diyor. Senin sohbetine ve senden bir şeyler öğrenmeye rağbet gösterenlerden vazgeç. Çünkü senin için onlardan ne bir mal ne de bir cemal vardır. Onlar yanındayken kardeş, gıyabındayken düşmandırlar. Onlar sadece nifak, dedikodu, hile ve oyun ehlidirler. Böylelerinin etrafında toplanmasına aldırma. Çünkü onların ilimden gayeleri onunla amel etmek değil, belki mal ve makam elde etmek, seni emellerine bir merdiven ve ihtiyaçlarına alet etmektir. Eğer onların gayelerinden birini kısarsan, senin en şiddet düşmanın olurlar. Sonra onlar senin yanında okumayı ve etrafında toplanmayı senin için bir görev ve vecibe sayarlar ve senden onlar için ırzını, makamını ve dinini harcamanı beklerler. Öyle ki onların düşmanlarına düşmanlık, yakınlarına, hizmetçilerine ve dostlarına yardım etmeli, bildiğin halde onlar için sefih olmalı, önder durumunda iken de onlara basit bir tabi olmalısın. Süfyan-ı Sevri Rahimeullah şöyle bir nasihatte bulunuyor, kendi durumunu anlatarak başlıyor. Biz ilmi başka şeyler için öğrenmek istemiştik. İlim ise Allah için olmaktan başka bir şey de olmadı. Yani bu ilim bizi Allah için ihlasa yönlendirdi. Durum böyleyken fakihler tahsillerinin başlangıcında makam, mansıp, rütbe ve para gibi şeyler için ilim tahsiline başlarlar da sonuna varınca bunlardan yüz çevirirler, Allah'a dönerler. Sen onlardan birçoğunun ömürlerinin başına ve sonuna bak da ibret al ve gör ki onlar dünyayı ve içindekileri kazanmak için köpek gibi bir hırsla kazanmaya çalışırlar da sonunda bundan yüz çevirip hakiki ilme dönerler. Sen verilen habere değil, gördüğün ve muayene ettiğin şeye bak. Çünkü haber vermek, görmek ve muayene etmek gibi değildir. Evet, Allah rahmet eylesin. Süfyan-ı Sevri'nin işaret ettiği ilim, hadis, tefsir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının siretleridir. Onların yaşam tarzlarıdır. Onların yollarıdır. Bunlarda, bu ilimde korku vardır, günahlardan sakınma, sakındırma vardır. Bu da derhal yapmasa bile sonradan Allah korkusunun doğmasına sebebiyet verir inşallah. Evet. Allah Azze ve Celle bizi gafletten, basiret körlüğünden korusun. Zira bu hakikati gizleyen öyle bir hastalıktır ki hiçbir çaresi yoktur. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, din konusunda Peygamber aleyhissalatü vesselam ameller konusunda Allah usandırıcı değildir ki yorulup bezginlik gösteresiniz buyurmuştur. Şüphesiz nefis hiç dinlenmeden hak ile kaynaşmaya devam edecek tabiatta değildir. onu bu şekilde bir teklife sokmak, böyle bir yükün altına sokmak bazen nefret ettirici olabilir. Kim bu dini fazla sıkı tutarsa onu mağlup etmiş olur. Kendisi ona yenik düşer. Zira bu din metindir. Bu ancak dinde basiret sahiplerinin rıfk ile, yumuşaklık ile olan gayretleri ile aşılabilir. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, eğer vesveselere düşme korkusu olmasa halk ile beraber oturmaz ve hiçbir tanıdığım bulunmadığı bir beldeye giderdim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam dost seçerken dikkatli olmamıza işarette bulunarak kişi arkadaşının, samimi dostunun dini üzeredir buyuruyor. O halde bizler, aleykümselam, her birimiz dostluk kuracağımız kimseye bakmalıyız ve onunla karşılaştığımız zaman dini meseleleri kalbin durumlarına göre hakka karşı sebat edip doğruya giderken gösterdiği şikayete ve kusurları konuşmaya, birbirimizden gördüğümüz kusurlarımızı gidermeye dikkat ederek bu dostluğumuzu sürdürmeliyiz. Biz çoğu zaman düşmanlarımızdan gelen ithamlara bile tahammül ederken dostlarımızdan gelen bazı eleştirilere tahammül edemez oluyoruz. Selefin menhecini tespit ettikten, hak yolu bulduktan sonra şeytan bizleri ancak nefislerimiz sebebiyle birbirine düşürebiliyor. Akide konusunda bunu başaramasa da birbirimize karşı nefislerimizin zoruna giden sözleri kullanarak daha tehlikeli konulara düşürebiliyor. Bir kardeşimizde eğer buğz etmemiz gereken, beğenmememiz gereken bir hal sadır olursa, şüphesiz bizim onun o ameline buğz etmemiz gerekir, şahsına değil. Ama şahsına buğz edersek, bu sefer onun hatalarını araştırmak bizim yolumuz haline gelebilir ki bundan Allah'a sığınırız. Nerede bir eksiklik, kusur görürsek onları ortaya çıkarmaya çalışırız. Bu da işte nefsimizin bizi tuzağa düşürdüğü, şeytanın kullandığı şeylerden birisi olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın buyuruyor. Bunu günahından dolayı, bir suçundan dolayı had cezası tatbik edilen bir Müslümana lanet eden başka bir Müslüman sebebiyle Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Kardeşine karşı şeytana yardımcı olma. Evet, hata işleyen kardeşimize karşı şeytana yardımcı olmamamız gerekiyor demek ki. Bizler insanları kazanma yolunu tutmalıyız. Günaha düşen veya hataya düşen bir kardeşimizi o hatasını yüzüne vurmak muhtemeldir ki onu daha çok inatlaşmaya götürebilir. Ve onun aleyhinde nefsine dokunacak sözler etmemize sebep olabilir. O da bizim için hayır olmaz. Evet. İmam Şafii Yunus bin Abdülala'ya nasihatinde şöyle diyor. Allah'a yemin ederim ki sana ancak bir öğüt veriyorum, sadece bir nasihat ediyorum. İnsanlardan selamete giden bir yol yoktur. O halde maslahatın neyi icap ettiriyorsa öyle yap. Hiçbir kimse yoktur ki onu sevenler ve buğz edenler bulunmasın. O halde Allah'a itaat edenlerle beraber ol. Hasan el Basri'ye, Allah rahmet eylesin, şöyle demişler: ey Ebu Said, bazılar vardır ki onların senin meclisinde bulunmasının tek gayesi senin sözündeki bir takım eksiklikleri, kusurları bulmak ve inat ile sorular sormaktır diyor. Hasan el-Basri gülümseyerek şöyle cevap veriyor. Gönlünü ferah tut. Kendi nefsime cennetlerde durmaktan ve Allah'ın yakınında olmaktan söz ettim ve onu tamahlandırdım. Yani kendi nefsimi cennete rağbet ettirdim. Onu halktan selamet beklediğimden asla bahsetmedim. Yani nefsime böyle bir ümit vermedim. Halktan selamette kalacaksın diye. Çünkü biliyorum ki onların yaratıcısı, rızık vericisi, öldürücü ve dirilticisi dahi onlardan salim kalmaz. Şüphesiz hepiniz zaman zaman şahit oluyorsunuzdur. Hasan el-Basri'nin dediği gibi Allah Azze ve Celle hakkında dahi insanlar bir takım ithamlarda bulunur. Onun takdirine razı olmaz. Veya bir takım müşriklerin yaptığı gibi Allah'a ortak koşarlar. Evet. Allah sizin de gecenizi mübarek kılsın. İnşallah. Bu nasihatler hem kendimize hem sizlere inşallah bu ilim ehlinin ihmal etmedikleri, selefimizin ihmal etmedikleri bu nasihatleri eksik etmeyiz de kendimize bir hisse çıkarırız. Çoğu zaman sapık fırkaları tenkit ederken kendi nefislerimizi eleştirmeye fırsat bulamadığımızdan olsa gerek bu tür hatalarımız ortaya çıkabiliyor. Ali radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre şöyle demiş. Cahil kimseyle arkadaşlıktan sakın. Nice cahiller vardır ki bir akıllıyla arkadaşlık ettiğinde onu düşürmüştür. Kişi birisiyle beraber yürüdüğünde onunla ölçülür. Her şeyin bir başka şeyde benzerleri ve ölçüsü vardır, mikyası vardır. Kalpler birbiriyle karşılaştığında samimiyetini ölçen bir delil görürler. Allah cümlemizden razı olsun. Evet. Bazıları ahmaktan uzaklaşmak Allah'a yaklaşmaktır derler. Sorularınızı da alabiliriz inşallah dersin sonunda. Kısa tutmaya çalışacağım zaten. Yine Süfyan-ı Sevri ahmağın yüzüne bakmak büyük bir hatadır der. Burada kastedilen, akıllıdan kastedilen bir işin mahiyetini anlatılıp öğretildikten sonra anlayan kimsedir. Ahlaka gelince şüphe yok ki ahlak hepimizde bulunması gereken bir şey olmalı. Çünkü bizler aynı zamanda davetçi konumundayız. Her birerimiz İslam'ı temsil eden birer Müslümanız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinini tebliğ ettiği zaman, Rabbinin vahyini tebliğ ettiği zaman El-Emin vasfıyla tanınıyordu. Kimse onda herhangi bir eksiklik, herhangi bir kusur bulamıyordu ahlakında, davranışlarında, sözlerinde. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri etkili olmuştur, muhataplarını ikna etmiştir. Fakat bizim davetlerimizde başarılı olamamamızın en büyük sebeplerinden birisi kendi nefsimizde Peygamber'in ahlakını uygulamamamız. Hele hele kendi kardeşlerimize karşı bu ahlakı takınmamamız, birbirimizden gördüğümüz eziyetlere Allah için tahammül etmememiz. Allah bizleri bunlara muvaffak kılsın inşallah. Kehf suresi 28. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle, bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki, o keyfinin ardına düşmüştür, nefsinin ardına düşmüştür buyuruyor. İşte bizler Allah Azze ve Celle'nin zikrini kalbimizde sürekli diri tutmalıyız. Ki sözümüze uyulmasını hak edelim, buna layık olalım. Yine Lokman suresinin 15. ayetinde bana doğru gelenlerin yoluna uy buyuruluyor. Kur'an'ın bu hitabına muhatap olan iman ehli haliyle karşısında Allah'a doğru gidenleri arayacaktır. Allah'a doğru gidenlerin yoluna uymak isteyecektir. Eğer bizler kendi nefsimizde Allah'a doğru gidenler olmazsak, amellerimizde, ahlakımızda, sözlerimizde, itikadımızda biz bu yolu tutmazsak, tabii ki insanlar kendilerine Allah dostu diye lanse edilen bir takım sapkınların, Allah'a isyan ettikleri halde Allah'ın dostu zannedilenlerin yolunu tercih edecektir. İnsanları sadece akidemizle davet edemeyiz. İnsanlar ahlakımıza da bakar, amellerimize de bakar, sözlerimizde dengesizlik var mı yok mu buna da dikkat eder. Her ne kadar kötü bir üslupta sunulmuş bir daveti kabul etmemekte, hak daveti kabul etmemekte bir insan mazur olmazsa da bizler daveti güzel bir üslupta yapmadığımız için mesul oluruz. Ve Allah Azze ve Celle'den bu şekilde bir ahlakı istemeliyiz zikrimizle, dualarımızla. Çünkü bu ancak Allah'ın rahmetidir. Peygamberine hitaben Rabbimiz Azze ve Celle, şayet Allah'ın sana rahmeti olmasaydı onlara yumuşak davranamazdın, tahammülkar olamazdın buyuruyor. Demek ki Allah ile ilişkilerimizi, bağımızı asla kesmemeliyiz. Bu yolda dostlar, kardeşler, kardeşlikler önemi büyük kardeşliklerin. Ömer radıyallahu anh diyor ki, sadık dostlarına ihtimam göster, onlara ehemmiyet ver. Çünkü sen onların gölgesinde yaşarsın. Onlar bollukta ziynetin, belalarda hazırlığındır. Düşmanından uzak olur. İyice güvendiğinden başka arkadaşından sakın. Yani emin olduğun dışındaki dostlardan sakın. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Emin ise ancak Allah'tan korkandır. Günahkar ile dostluk kurma ki ondan kötülüğe alışmayasın. Yani o da seni kötülüğe alıştırır. Aynı şekilde onlara sırrını açıklama. İşlerini de Allah'tan korkan kimselerle istişare et. Alkame el-Utaridi isminde bir ilim ehli vefatı esnasında oğluna şöyle nasihat eder, vasiyet eder. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ey oğlum, eğer bir dost edinme ihtiyacını hissedersen, ona hizmet ettiğin zaman seni koruyacak, arkadaşlık ettiğin zaman seni süsleyecek, bir ihtiyacın olduğunda karşılayacak biriyle dostluk et. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yine hayırla el uzattığında elini tutacak, senden bir iyilik gördüğünde onu anacak, bir kötülük gördüğünde ise onu örtecek kimseyle arkadaşlık et. Aynı şekilde bir şey istediğinde veren, sustuğunda sana yol gösteren ve ona muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılayacak kimseyle dostluk et. Yine bir şey söylediğinde seni tasdik eden, bir iş yaptığında seni destekleyen, nizaya, çekişmeye düştüğünde de seni tercih edecek kimseyi dost olarak tercih et. Evet. Ali radıyallahu anh de kardeşlik konusunda, kardeş edinme konusunda şöyle dediği rivayet ediliyor. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh. Gerçek kardeşin seninle beraber olan ve sana fayda vermek için zarara giren, hadiseler, olaylar seni muhtaç düşürdüğünde de senin durumunu düzeltmek için kendi işini bozan kimsedir. Evet. Allah için dostumdur, Allah için kardeşimdir dediğimiz kimseler için acaba biz böyle miyiz? Bunu kendi kendimize sorgulamamız gerekiyor. Yoksa sözümüz dil ucunda söylenip geçen bir şey mi? Cafer-i Sadık şöyle diyor. Şu beş kişi ile arkadaşlık etme. Birincisi yalancıdır. Çünkü sen ona aldanırsın, o ise serap gibidir. Yakın olanı uzaklaştırır, uzağı da yakın imiş gibi gösterir. İkincisi ahmaktır. Sen ondan hiçbir şey elde edemezsin. Çünkü sana faydalı olmak istediği halde zararlı olur. Üçüncüsü cimridir. Zira o en çok muhtaç olduğun bir şeyi senden esirger. Dördüncüsü korkaktır. Çünkü korkak en şiddetli anında kendisini emniyete almak için seni terk eder. Beşincisi ise fasıktır. Zira o seni bir lokmaya veya daha azına satar. Daha azı nedir diye sorulduğunda da şöyledir. Ona göz koyduğu, sonradan da yiyemediği lokmadır. Evet. Sehil bin Abdullah Et-Tüsteri de şu üç kişinin arkadaşlığından sakın der. Birincisi gafil zorba, ikincisi dalkavuk okuyucu, yani dalkavuk Kur'an okuyucusu, üçüncüsü de cahil mutasavvuf. Evet. Dostluklar, kardeşlikler imtihanlarla ortaya çıkar. Yani bu kardeşliklerin, dostlukların samimiyeti, doğruluğu bir takım imtihanlarla ortaya çıkar. Elbette Allah kendisine imanlarımızı, kendisine iman ettiğimizde samimiyetimizi bir takım vesilelerle, imtihanlarla denediği gibi hakikaten iman edenle yalancıların birbirinden ayrılması için denediği gibi Allah için kurulan, Allah'a imandan dolayı kurulan kardeşlikleri de bir takım imtihanlarla sınıyor elbette. Ta ki gerçekten kardeş olan, gerçekten Allah için dost olanla belli menfaatler uğrunda dost olanlar birbirinden ayrılsın. Evet. Ahmet bin Hanbel, uyuşmadığım kimseyle arkadaşlıktan başka beni belaya sokan bir şey olmamıştır, diyor. Evet. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı şu tavsiyeyle inşallah kapatalım. Ondan sonra soru sormak isteyen kardeşlerimiz olursa sorsunlar. Lokman Aleyhisselam şöyle diyor. Ey oğulcuğum, alimlerle beraber ol ve onların dizinin dibinde otur. Zira çorak arazi nasıl yağmur damlalarıyla canlanıyorsa kalp de hikmetle öylece hayat bulur. Evet. Davetül Hak kardeşti galiba. Soru mu soracaktınız? Buyurun inşallah. İsterseniz mikrofonda sorun. Bırakayım mikrofonu. Evet. Zehebi'nin ve Es-Sanani'nin iki risalesi bir arada var. Evet. Zehebi'nin Hristiyanlar Reddiye ve Emir Es-Sanani'nin Tathirul İtikad, İtikadın şirk pisliklerinden temizlenmesi, o ikisi bir arada basılmış tercüme ederek. İtikad Risalesi'nde. Evet. İtikat Risalesi evimde var ama şu an elimin altında değil. Ama beklerseniz getirebilirim. Meselenin ne olduğunu anlayabilirsek bakarız inşallah. Evet, buyurun. Kabirlerden istigase ve yardım etmenin yanlış olduğunu anlatırken yardım istemenin. Evet. Kafirlerin giydiğini giyen kafir olmuştur diyor. Şimdi o eser Muhammed bin İsmail Es-San'ani'nin eseri Sübülü's-Selam kitabında da buna benzer ifadeler kullanıyor San'ani. Buluğul-Meram şerhinde. Kastettiği şey şu: Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Her kim bir kavme benzemeye çalışırsa o kavimdendir, onlardandır hadisinden dolayı. Bu hadisin şerhinde Allahu Alem 502 nolu hadis, Buluğul Meram'da tam hatırladığım kadarıyla. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. O hadisin şerhinde Sanani buna benzer açıklamalar yapıyor. Biz zahire göre hükmederiz kaidesiyle hareket ederek Müslümanlarla kafirlerin özellikle bu Müslümanların hakim olduğu topraklarda zımmilerin kıyafetlerini giyenlerin onlar gibi muamele göreceğini, zahirleri gereği bu şekilde muamele göreceğini ifade ediyor. Yani onların dünyadaki hükmü böyledir diyor. Yani Müslümanların hakim olduğu bir yerde kafirler gibi giyinen zahiri itibariyle onlara benzemiştir. Hatta fıkıhta buna benzer fetvalar verilmiştir. Mesela cihat esnasında kafirlerin safında yer alan, onların kılında olan yanlışlıkla öldürülse, yani hakikatte Müslüman olup da onların safında yer aldığı için öldürülse, onların dünyadaki hükmü onlara dahildir şeklinde fetvalar verilmiştir. İşte Müslümanların yaşadığı yerde de kafir kılıklarıyla gezene bir kimse kafir zannetse bundan dolayı hata etmiş olmaz ifadesi vardır fıkıh kitaplarında. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi Müslümanın evet bu kılık kıyafet meselesinde mesela kafirlere has olan kafirlerin dinleri gereği kullandıkları kıyafetler vardır. Mesela zünnar gibi. Evet. Zünnar onların dinlerinin gereği olarak takılan, sadece Hristiyanların rahiplerinin ibadet amacıyla kullandıkları bir şey. Kafirlerin ibadet amacıyla kullandıkları vahiy kaynaklı olmayan yani kitap ve sünnet kaynaklı olmayan sadece kafirlere has amellerinden dolayı onlara küfrüne hükmedilirse bundan dolayı hata etmiş olmaz Müslüman. Yani zahirde pantolona gelince, gömleğe gelince bunlar kafirlerle Müslümanlar arasında ortak kıyafetlerdir. Şeriatta bunlara dair net bir yasak yoktur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Şam işi bir cübbe hediye edilmişti Rumlar tarafından. Rum kıyafetleri de giymişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ama kesimi itibarıyla onlara ait olmasına rağmen bunda bir sakınca görmemiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama sırf onlara mahsus olan kıyafetlere gelince bu onlara benzemek anlamına gelir. Sadece onlara mahsus kıyafetlerde bu. Dini sentez kıyafetler. Evet. Bir kimse papaz kıyafeti giyse, o kıyafetle dışarı çıksa, insanlar içerisine çıksa, ona kimse tutup da Müslüman demez herhalde. Ama pantolonlu olabilir, gömlekli olabilir, hatta kravatlı olabilir. Bu onun kafir olduğunu göstermez. Ama dini amaçlı kıyafetlerle çıkarsa, boynunda haçla gezerse, tabii mesela haç meselesinden bahsedince şu rivayet aklıma geldi. Adi bin Hatim et-Tayi biliyorsunuz Hristiyan bir Arap idi. Müslüman oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettikten sonra bir müddet sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam onun boynunda bir haç görüyor ve boynundan şu putu çıkar at ey Adi diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Adi bin Hatim'i tekfir etmiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o esnada. Çünkü Adi bin Hatim bunun La İlahe illallah demiş olmasına rağmen bu kelime-i tevhid ile çelişen bir şey olduğunu bilmiyordu. Yani boynunda taşıdığı şeyin bir put olduğunu bilmiyordu. Bunu ayırt etmek lazım. Ama günümüzde mesela bir rahip kıyafetiyle veya haham kıyafetiyle gezen bir insan, işte ben bunun haham kıyafeti olduğunu bilmiyordum veya Hristiyan kıyafeti olduğunu bilmiyordum demesi çok uzak bir ihtimal o sözündeki doğruluk. Bu kitaptaki kafir ifadesi çok ağır değil mi? Yeni bir kardeş olsaydı o anda belki meclisi terk ederdi. Yani şimdi Sanani'nin kitabından bahsedince ben orada başka bir mesele vardı. Aslında daha zor kaldırılabilir, daha büyük bir hata vardı. Ondan bahsedeceksiniz zannettim ama kafir ibaresi ağır tabii ki. Yani neyi kastettiğini biraz daha açması lazım ki tam anlaşılsın. Orada bakın şey rivayeti var. Her kim Lat adına yemin ederse hemen La İlahe illallah desin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sözü söyleyenin doğrudan kafir olduğuna hükmetmiş orada. Bu hatadır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam küfrüne hükmetmiyor orada. O toplum Mekke müşrikleri Lat adına yemin etmeyi dillerinin alışkanlığı haline getirdiklerinden dolayı kalplerinin kastı olmadan bunu söylemiş olabilirler diyerek hemen La İlahe illallah diyerek buna kefaret yapsınlar buyuruyor. Yani bu bir iman yenileme değil de, yani dinden çıkmış olup dine tekrar girme değil de, o sözde kefaret olması. He, gelmemiş olabilirsiniz, doğrudur. Yani bizim halk arasında buna benzer yeminler vardır. İşte ekmek çarpsın ki, Kur'an çarpsın ki gibi. İki gözüm önüme aksın ki buralarda bu tür yeminler yapılır. Allah'tan başkası adına yapılan yemin şirktir. Buna benzer sözler bazen insanın kastı olmadan bir tevhid ehlinin, tevhidi anlamış birisinin ağzından bile çıkabiliyor. Dil alışkanlığı sebebiyle. Kalbin bunda bir kastı yoktur. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu gibi durumlarda La İlahe illallah sözüyle buna kefaret kılsın buyuruyor. Yani örnekleri çoğaltılabilir tabi. Bir de Useymi'nin şüpheleri yok eden tevhid gerçeği okuyoruz. Evet. O da Muhammed bin Abdülvehhab'ın Keşf-ı Şubuhat kitabının şerhi. orada haricilere kafir değillerdir diyor. Şimdi bidat ehlini ehli sünnet tekfir etmez. Yani her ne kadar sapık olsalar da Mutezilesi, Cehmisi, Şiası, Haricisi, Mürciyesi bunlar İslam adını taşıyan fırkalardır. İslam'a mensupturlar. Kelime-i Tevhid'i söyleyip, La ilahe illallah'ı söyleyip kendilerini İslam'a nispet eden kimselerdir. Bunların içerisinde umumen tekfir edilenler olmuş. Bazı yani icma olarak değil de bazı ferdi nakillerle, ferdi sözlerle bazı imamlar mesela haricilerin kafir olduğunu söylemiş. Cehmilerin kafir olduğunu, Şiaların kafir olduğunu söyleyenler olmuş ama aslı itibariyle onlar bu ümmettendirler. İslam ümmetine dahildirler. İslam ümmetinin birer fırkalarıdır. Müslümandırlar yani. Fakat tabii içlerinde kafir olan olamaz mı? Vardır. Kendilerine hak apaçık tebliğ edilir. Bu hak karşısında söyleyecek hiçbir sözü olmaz, hiçbir tevili kalmaz. O zaman küfre girmiş olurlar. Savaş açılmış diyor. Nasıl oluyor da hem savaş ilan ediyorsunuz ve hem de Müslüman diyorsunuz? Haricilere karşı mı? Şimdi haricilerle bakın Hazreti Ali radıyallahu anh'ın verdiği cevaplara bakın. Onlar bizim kardeşlerimiz diyor Ali radıyallahu anh. Onlar kafir midirler diye soruyorlar. Onlar küfürden kaçıyorlar cevabını veriyor Ali radıyallahu anh. Hem de bunlar Peygamber aleyhisselatü vesselamın tayin ettiği, yani hariciler olarak tayin ettiği ilk hariciler. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın onlarla savaşacağını bildirmişti hayatında. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Doğru, bu da sahih. Fakat bakın bu genel bir hükümdür. Onların dinden çıktığına biz hüküm vermiyoruz. O hüküm Allah'ın hükmüdür. Onlar dinden çıkarlar. Bu bir haber. Hüküm değil. İşte biz genellikle bu hataya düşüyoruz. Yani haber ile hükmü karıştırmak. Allah Azze ve Celle Maide 44'te Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyerek haber veriyor. Kime haber veriyor? Allah'ın ayetlerini ters yüz eden Yahudilerin küfrünü haber veriyor. Kim onlar gibi yaparsa onlar da onlar gibidirler anlamı vardır burada. Mefhumu budur bu ayetin. Bu bir haberdir, hüküm değil. Aynı şekilde hariciler okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Bu da bir haberdir. Evet, onların dinden çıkmaları diğerlerine nazaran çok daha kolaydır. Ama onlarla savaşmak bile Müslümanlara karşı kılıç kaldırmalarından sonra, mesela Ali radıyallahu anh kaç kere tebliğci gönderdi. Bunlardan birisi İbn Abbas radıyallahu anhuma idi ve İbn Abbas radıyallahu anhuma konuştuğu zaman 30 bin kişiden 10 bin tanesi dönüş yapıyor, tevbe ediyor. Ondan sonra onlar huruc ettiklerinden dolayı onlara karşı savaşıyor Ali radıyallahu anh. Bunun sebebi hep tekfir etmeleri olmaları. Şimdi tekfir, ismen tekfir, muayyen tekfir dediğimiz ismen veya şahsen belli bir şahsı tekfir etme, haricilerin düştüğü en büyük müşkülat. Bunu yaparak kendilerini ciddi bir tehlikeye atıyorlar. Çünkü kafir ithamı olunca ikisinden birisi mutlaka kafir. Ya itham ettiğinde haklı veyahut da haksız kendisine döner kendisi kafir olur. Hadis bunu beyan ediyor. Fakat yine de bu hükmü biz vermiyoruz. Bu insanın kendi nefsinde değerlendirip bundan sakınması içindir. Yani biz insanların dünyadaki hükümlerini Müslüman veya kafir olan hükümlerini tayin ederiz. Yoksa Allah hakkında, Allah katındaki hükümlerini ancak Allah bilir. İnsanların kalplerini ancak Allah bilir. La ilahe illallah diyen bir insan İslam'ını ishar etmiştir. Allah'ı birlemiştir. Müslümanlardan olduğunu beyan etmiştir. Allah cümlemizden razı olsun. Bu sözüyle biz onun Müslüman olduğuna hükmederiz. Çünkü zahirinde ortaya koyduğu budur. Ben Müslümanlardanım diyor. Zahirini ortaya koyuyor. Biz de onu Müslüman kabul ediyoruz. Ha, kalbinde nifak vardır, küfür vardır, işte cehalet sebebiyle bir takım yanlışlıkları vardır. Gerçekten iman etmediği halde sırf cedel olsun diye tevil ediyordur. Biz onları bilemeyiz. Ama hata eden, la ilahe illallah diyen birisini biz ikaz ederiz, uyarırız, hüccet-i kamesi yaparız. Ondan sonra tekfirin şartları oluşur, engelleri ortadan kalkarsa bundan sonra artık tekfir gündeme girer. Yoksa körü körüne tekfir, rastgele tekfir haricilerin sıradan bir şekilde yaptıkları bir şey. Yani selam verir gibi tekfir ediyorlar. Allah muhafaza. Yani aynı şekilde Muhammed bin Abdülvehhab'ın kitaplarından da bu şekilde, bu ayrımı yapmadıklarından dolayı bu tür hatalar oluyor. Yani biz tevhidden bahsettiğimiz sırada, ki tevhid dersleri her zaman için iman derslerinden sonraya bırakılması gereken derslerdir. Bir kimseye imanı anlatmadan tevhidden bahsedemezsiniz. İmanı anlamadan tevhide odaklanırsa bir insan tekfirci olur doğrudan. Biz tevhidle ilgili meseleleri, ey Müslüman kendine dikkat et, bak şunu şunu yaparsan senin imanın geçersizdir, bu senin imanına mütenakızdır, imanınla çelişir, la ilahe illallah sözünü yerle bir eder. Biz bu uyarıyı yaparız. Ama Allah katındaki hükmünü biz veremeyiz o insana, la ilahe illallah diyen birisine. Bunda mesela Sahih Müslim'de bir rivayet var. Süleyman bin Burayde, babası Burayde'nin Husayb radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Onun son kısımlarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'a tavsiyelerinden, emirlerinden birisi bu söz. Uzunca, fakat son kısımlarında şu ibare var. Bir kaleyi teslim aldığın zaman, yani kaleyi ve kalenin içindekileri esir ettiğin zaman, orayı kuşatıp esir aldığın zaman, onlar senden Allah'ın hükmüyle hükmetmeni isterlerse, onlara Allah'ın hükmüyle hükmetme diyor. Onlara kendi hükmünle hükmet. Onlara kendi hükmünle hükmet diyor. Yani bizim hükmümüz nedir? La ilahe illallah diyene Müslüman hükmü vermektir. Allah'ın hükmüyle hükmetmek nedir? La ilahe illallah demiştir ama kalbinde nifak taşıyordur veyahut da bu sözün gereklerini, bu söze çelişen şeyleri bilmeden söylemiştir. Bu Allah'ın hükmü. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Yani la ilahe illallah'ın bütün şartlarının gerçekleşmesi şart değildir bir kimseye Müslüman dememiz için. La ilahe illallah sözünü söylemekle biz onun Müslümanlığına hükmederiz. Sonra bu Müslüman bu la ilahe illallah'ın kendisine yüklediği şeyleri, buna çelişen, buna ters düşen şeyleri zaman içerisinde öğrenir. Öğrenmesine rağmen muhalefet ederse, artık o muhalefeti hangi boyuttaysa, fısk boyutunda mı, isyan boyutunda mı, yoksa küfür boyutunda mı, büyük küfür mü, küçük küfür mü, büyük şirk mi, küçük şirk mi, büyük nifak mı, küçük nifak mı, bu naslarda bildirildiği şekliyle kendine göre değerlendirilir. Evet. Bu forumda sorduğunuz konu mu? Ben şimdi soranları tam hatırlamıyorum. Kenan'ın ismini hatırlıyorum da Kenan kardeşin bu konularda soranlar oldu epey. Geçenlerde bir tasavvuf eser okudum. Mehmet Ildırar denen zatın, Allah istikamet versin, diyor ki İbn-i Teymiye El-Cevabül Bahir denen eserinde, ki bulamadım bu eseri, güya Ebu Bekir'in küfrüne hükmetmiştir diyor. Sübhanallah. Hangisini? Şey mi? Forumu mu? Gördüm. Tahrip gördüm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi İbn-i Teymiye Rahimeullah Ebu Bekir radıyallahu anh'ın faziletine dair birçok sözleri var. Onu tekfir etmesi imkansız. El-Cevabül Bahir kitabı da İbn-i Teymiye'nin bilmiyorum yani. Şimdi Er-Reddu Alel Bekri diye bir reddiyesi var İbn-i Teymiye'nin. Bu Ebu Bekir radıyallahu anh değil. El-Bekri adında sapıkça kıssalar anlatan birisi var. Varmış o dönemde İbn-i Teymiye'nin zamanında. O ona bir reddiye yazıyor. Yoksa Ebu Bekir radıyallahu anh ile alakası yok meselenin. Cihatta evinde ne bıraktınız diye sorulunca Allah ve Resulü'nü bıraktım diyor ya Ebu Bekir radıyallahu anh bu sözünden dolayı. Yani o konuyu bilmiyorum. Yani tam hangi meseleden bahsediyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın işte Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında bahsettiği birçok faziletler vardır. Ömer radıyallahu anh hakkında hakeza öyle. Ali radıyallahu anh hakkında, Osman bin Affan radıyallahu anh hakkında öyle. Ama tutup da birileri bunlarla yetinmeyip bir takım uydurmaları zikredince, bu uydurmaları da reddedince ilim ehli, işte onları inkar etmek anlamına geliyor bazılarının kafasında. Bu yanlış bir yaklaşım. Mesela diyorlar ki Allah benim kalbime ne vahyetmişse hepsini aynıyla Ebu Bekir'in kalbine bıraktım diye bir söz iftira ederler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. La ilahe illallah ne zaman fayda verir? İşte bakın mesele bu. La ilahe illallah sözüyle bir insan İslam'a girer ama La ilahe illallah kişiye ne zaman fayda verir? Bizim insanlara tebliğ etmemiz gereken bu. Namazı olmayan kimse mesela La ilahe illallah ile çelişir ama namaz kılmayan kimse bunu bilmeyebilir. Çünkü namaz emri vahiy ile gelen bir emirdir. Terkinin de hükmü yine vahiy ile gelen bir hükümdür. Dolayısıyla vahyin ulaşmadığı bir kimse bunu aklıyla tespit etmesini bekleyemeyiz biz insanlardan. Namazın terki konusunda koskoca müştehit alimler bile ihtilaf etmişken bunu tekfir konusu yapmak son derece sakıncalı. Yani muayyen tekfir konusu yapmak. Yanlış anlaşılmasın. Yoksa namazın terki küfürdür. Evet. Şimdi insanlara her şeyden önce Allah'ın kitabını okumaya çağırmamız lazım. Evet, şahsın tekfiri demek tekfirül muayyen. Küfür gerçekleşirse, yani küfrün şartları gerçekleşirse nikah iptal eder. İhlas 5. Yani şöyle diyelim, bir kimseye konunun vakıfı olan, meselenin hakimi olan ilim ehli birisi namazın terkinin hükmünü anlatır. Bunu dinleyen şahıs da kalbinde hiçbir şüphe kalmayacak şekilde anlar. Buna rağmen yani namazın terkinin de dindeki hükmünün ne olduğunu iyice anlar, idrak eder. Bundan sonra namazı terk etmeye devam ederse, namaz kılmazsa o kimse için küfür gerçekleşir. Ve bu küfür nikahı da iptal eder. Bununla beraber kafirlere uygulanan diğer hükümleri de ona yükler. Tekfirin kuralları... Şimdi dediğim gibi insanların Allah'ın kitabıyla buluşmasına yardımcı olmamız lazım. Her Müslümanın Allah'ın kitabına iman ettiğini söyleyen herkesin bu kitabın içeriğinde ne var? Bunu merak etmesini sağlamamız lazım. Kuru kuruya iman iddiası olmaz. Yani ben Allah'ın kitabına iman ettim ama içinde ne yazıyor bilmiyorum diyen bir insan son derece açık bir yanlış içerisindedir. Bunu insanlara hatırlatmak lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmenin ne demek olduğunu anlatmak lazım. Şimdi bizim İslam devletinde olduğu gibi yaptırımlarımız yok. Yani İşte mesela namaz kılmayanın bir takım cezaları, had cezaları vardır, uygulanmış eski dönemde. Mezheplerde ele alınınca mesela öldürülmesi, Hanefi mezhebinde vücudundan kan fışkırıncaya kadar dövülmesi gibi uygulamalar var. Bu uygulamalara dikkat ederseniz bazı insanlar şöyle bir şey sorabilir. Ya işte dövülen bir insan veya hapsedilen bir insan namaz kılmaya zorlanıyor demektir. Zorla yapılan bir ibadetin kişiye ne hayrı olabilir denilebilir. Bu cezaların bile kaldırılması bakın neye sebep olmuş. Halk arasında beynamazlığın, namaz kılmamanın yaygınlaşmasına sebep olmuş. Anne baba namaz kılmıyor, çocuğuna namaz kılmayı emretse bunun ne faydası olur? Toplumda dindar bilinen, Müslümanım diyen insanlar namaz kılmıyor ve insanlar şöyle düşünmeye başlardık. Bak gördün mü, namaz kılmadan da Müslüman olmuyor. Ben namaz kılmadığım halde insanlar bana Müslüman diyor. Böylelikle iyice namazsızlık fiili yaygınlaşıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani iman, önce imanın anlaşılması gerekiyor. İmanın ne olduğunu anlayan bir insan, hakikaten anlayan bir insan, bu iman ettiği bir olan Allah'a mutlaka ibadet etmek zorunda olduğunu anlamalı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a imanın işte Muhammed Allah'ın Resulüdür demekten ibaret olmadığını anlamalı. Yoksa bizim Muhammed aleyhissalatü vesselam'a imanımızla Musa aleyhisselam'a imanımız arasında ne gibi bir fark olurdu? Veya Yahudilerin Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı kendi oğullarından daha iyi biliyor olmaları onlara fayda vermediği gibi Peygamber'e iman ettiğini sadece dilleriyle söyledikleri halde onun sözlerine itaat etmeyen, ona tabi olmayanın nasıl kurtulacağını insanlara anlatmak lazım. Yani bu şekilde düşünmelerini sağlamak lazım. Yoksa yani imanı anlatmadan insanlardan tevhidin gereklerini istemek, bunu da yapmayınca tekfir hükmüne gitmek bizleri tehlikeye sokar. Bu da sabırla olur. Yani bir günde, 2 günde anlaşılacak şeyler değil. Sabırla, gayretle, karşıdakinin, muhatabımızın hidayet olmasını, Allah'ın onu hidayet etmesini isteyerek yapmak lazım. Buyur kardeş, Necdet kardeş. Selamun aleyküm.